tráví zrovna moc času na Hollywood Boulevard. No tebe jsem tam zrovna narazila. Vypadáš skvěle. Báječně sem zapadneš, jenom se snažím. Společenská a usmívej se. Zopakuj mi, proč tam jdeme? Business. Vždycky je za vším business. Umíral jsem touhou vás poznat, Vivien. Edwarde, všimnul jsi, že jsem zavítal ctihodný senátor Adams? Ano, pozval jsem. Možná bych mu měl jít připomenout tvůj příspěvek na jeho poslední kampani. A zjistit je vhodná chvíle promluvit s ním o té dotaci. Rozkaz, můj neohrožený veliteli. Co je to za chlapka? Můj brán. Spole. A tito lidé jsou tví přátelé? Trávím s nimi čas. Tak to už ty nedivím. Čemu se nedivím? Že jsi snažil mě? Edwarde! Promiň, musím promluvit se senátorem. Prosím, snaž se být společný. Kdo není společenský, zůstane sám. Vivien! Vivien! Co tady děláš? Nevím, ale... Asi pohodlu, co to děláš ty? Jo, ty jo. Počkej, ty jsi členkou tohoto klubu. Ne, nikdy bych nevstoupila do klubu, který by mě chtěl začlenit. Já myslím, že nemá smysl investovat peníze do krachujícího podniku. Vládní dotace by bylo jenom mrhání penězí daňových poplatníků. Naprosto s vámi souhlasím. Děkuji vám, pane senátore, že jste mě psal. Ale ne, to já děkuji vám za vaši dlouholetou podporu. Dobře, si to sehrál. Hele, Edwarde, tahle Vivian Wardová, co vlastně dělá? Je to právnička nebo investiční makléřka? Proč tě to zajímá? Edwarde, z ničeho nic se po tvém boku objeví krásná žena a ty o tom nechceš mluvit? Znám tě dlouho. Tenhle týden se najednou začal chovat jinak, tak si říkám, jestli v tom nemá prsty tahle mladá dáma. Zvlášť když vidím, jak se vybavuje s Davidem Morse. Seznámili se na té večer. Takže teď jsou z nich nejlepší přátelé? Sledují jejich řeč těla nějak moc si navzájem notují. Radši ještě zjistím, co je zač. Ale nech to být, ne? Jak víš, že nedělá pro Morse? Vím to, prostě nechý být. Edwarde, tohle se děje pořád. Průmyslová špionáž. Muž na tvé pozici si musí dávat bacha. Fille, ona není špionka. To štětka. No seznámil jsem se s ní na Malibu bulvár, když jsem se tam přišel s tím Martem. Teda, no teda, promiň, já vím, že miluješ smlouvání, ale jsi asi jediný miliardář, co znám, který si našel plenoucou růz v ulice. Nebude na kličku, ne? Ty nic neměl říkat. Tak jsem zase zpátky. Bavíte se, Vivian? Tohle je asi pořádná změna oproti Hollywood Boulevard, co? Cože? Jo, Edward mi to řekl. Říká mi všechno. Ale neboj, umím mlčet jako hrob. Je to ironie. Víš, co znamená ironie? Vím, co znamená ironie. Ironie je, že oba ojebáváte lidi za prachy. Promiň, blbej for, ale musím ti poděkovat, jak skvělou práci si odvedla během večeře s Morsem. Odkryl nám všechny svoje karty. Měli bychom si blíž popovídat, až s tebou Edward skončí. Pro děvče se smyslem pro biznis, jako si ty, bych měl zařídit docela zajímavou prácičku. Jsi v pořádku? V pohodě. To je osmkrát v pohodě a chvíle, co jsme odešli spolu a nemohla jsi mi říct třeba něco jiného. Debil! Spokojený? A nebo víš co? Řekni mi jedno. Proč jsi mě takhle parádně nastrojil? Krom jiného jsou to šaty adekvátní dané situaci. Ne, jde mi o tohle, když to na potkání vykládáš. Proč mi nenecháš moje vlastní hadry? Co na potkání vykládáš? Proč mě vůbec bereš někam, kde mám předstírat, že jsem někdo jiný? Když mám na sobě svý vlastní hadry a nechci na mě zkusí chlápek, jako je ten tvůj vztahy, tak jsem schopná ho odpálkovat. A víš, co si myslím? To, co provádíš panu Morsovi, tak to je teda pěkný švindlo. Co přesně ty vztahy řekl? Řekl jsi mu, že jsem děvka. On mi řekl, že by pro mě měl další práci, až se mnou skončíš. No, tak to od něj bylo velmi nevhodné. A co od tebe? Proč jsi mu to řekl? Byla to chyba. Jsi teď jako můj pasák, budeš mě půjčovat svým kamarádičkům, já nejsem tvoje hračka. Samozřejmě, že nejsi moje... Já vím, že nejsi moje hračka. Lituju, že jsem někdy poznala. Lituju, že jsem kdy řídila to tvoje stupidní auto. Jako bys měla na výběr lepší možnosti. Ne, omlouvám se, opravdu omlouvám se, ale Ačkoliv to velmi nerad říkám, tak přeci jenom jsi profesionál. Já vím, co jsem! Jenom jsem se na chvilku nebyla jistá, co seš ty. Nevlastníš mě. Já říkám kdo, já říkám kdy a já říkám s kým. Ale já jsem se k tobě nikdy nechoval jako prostitutce. Právě jsi tak nevychoval. No, ano, dobře, tak už jsem se omluvil a myslím to vážně, ale nehodlám tady strávit poslední 3 dny v nějakých hákách. Musíme to uzavřít a jít dál. Souhlasím. Chci svý prachy, paránocu. Věci mi nikdy nějak moc nešly. Já jsem v tomto ohledu taky neměla moc štěstí. Vivien, jsi přece krásná, jsi chytrá, nadaná. Já teda chápu, proč ses nestala lesní hlídkou, ale... Prosím tě, vysvětli mi, jak ses ocitla na Hollywoodu. Byli jsme dost chudí. A přede mnou nebyly žádný velký ani dobrý vyhlídky. Ne, že bych neudělala plno blbostí, co to ještě zhoršili. Máma říkala, že jsem magnet na ubožáky. Svůj čluktí, svůj jedna byl lůzra, a druhej duše strápená. Byla jsem hned jak zmálená. A za číslem 3 jsem šla do LA, kde nechal mě samotu. A tak jsem tu, mám prázdný kapsy, chrapný je za mámou. Tohle jsem já. Já chtěla se pouzat, vlastně a ještě šanci, jen ti, a ty si osud tanci. Jsi živá lásna, nesmíš to znát, hodná se svůj semí. Jste tam za svým stále svítí, jen tam chceš půjdej. Hlavní tvůj neřeši, kam ho chce, kam ho chce, kam ho chce svůj semí. Mít svůj se rád, ty šanci mu dát, na dobře víš, co myslím, že to už je, a ty je to má. Překvapená, jak dobře budeš rozumět, hudba ti pomůže. Reakce lidí, kteří jdou poprvé na operu, jsou zvláštní. Buď se do ní zamilují, a je to láska na celý život, nebo naopak. Jak vypadám? Úkladně. Ale ještě tam něco chybí. Jo, tak do těch lešatů už se nevejde ani centák, to ti říkám rovnou. Možná něco nebude v kazetě? Moc si nesmím, to je jenom Uvidíme. Majka, Vidíš tam dolů? Ano, já vidím, už jsem tu byl. Když se bojíš, víš, proč máme místa zase takhle vysoko? Protože jsou nejlepší. jako ve mně si to jasné, co chceš se dát jí vést, tak rád. Zdíval jsem mu 10% bonusového podílu. Děsné. Kolikrát ti to mám vysvětlovat? Je naprosto nezákonné platit členu představenstva něco na jeho podílu. Zařiď to tak, ať to vypadá jako odměna za konzultaci. Odměna za konzultaci, ano. Prenecel Harper přistoupil na dohodu za permanentku na basketbalovou superligu. Vidíte, tohle je legální. Ale přece jenom dávej pozor, aby na to nikdo nepřišel. Vůbec co, Clark? Neposloupí. Prý je loajál k Morsu. Nula. Zapomeň na něho, už takhle máme většinu. Zbývá nám jediné. Edwarde? Jakmile ale myslím na tebe, má duše zpívá, jak když zaslítám, skřivánčí písem stoupá do. Pokračujte, uvidíme se na místě. Edwarde, co to děláš? Čteš si umění války? Shakespeareovy sonety. Poezii? Řidič tě tu vysadil před 20 minutami. Myslel jsem, že jsi dávno zase na čtvrtek. No, jenom si tak přemýšlím o věcech. No. O věcech. Schůze představenstva začíná za 5 minut. Senátor zařídil zamítnutí dotace, Mors je na dně. Věděl jsi, že Morsův záchranný plán by znamenal první zaoceánskou výletní loď americké výroby po 30 letech. No a taky jsme kdysi poslali prvního člověka na měsíc. Kde máš boty? Hm? Jsi měl rád jako kluk? Ne. Bagr. Takový ty stavebnice, víš, jeřáby a skláby. No, já měl rád monopoly, tam tím nic. Ale na to nic nebudujeme, nic nestavíme, nic nevyrábíme. Vyrábíme peníze, Edwarde. Na tomhle obchodu jsme napali celý rok. Je to zatím to největší, co jsme potkali, jdeme na to. Jdeš na přes přijme. Za 5 minut. Za 5 minut! Za tohle štěstí celý svět bych dal. U tebe jsem, cítím se krát. Musím převzít kontrolu nad svým životem. Možná, že on není chyba. A i kdyby je bohatý, třeba ti pořídí palác, koupí mekná diamantů. A to ne! To by mohlo být, stává se to! Yeah. znám, už cestu znám. A nechci nazpět jít, už cestu znám. Vždy chtěla jsem víc mít. Koukni se na sebe. Takhle do té špíny na bulváru nezapadneš. A stejně se tam nikdy nehodla. My jsme ještě neskončili. Davide, bez senátorový podpory nemáme nic. Vyhráli. Berme to půstojně. Promiňte, já se omlouvám. Edwarde, zdržel. Pojďme rovnou k věci. Prvním bodem jednání já je... Já bych rád změnil body jednání, pokud s tím pan Morse bude souhlasit. Změnit? Já. Stahuji svou nabídku na odkup vaší společnosti. Rád bych podpořil tady návrh vašeho vnuka o přechodu na výrobu. Moment! O čem to mluví? Co má tohle sakra znamenat? Pánové, prosím, můžete opustit místnost. Rád bych si promluvil s panem Luisem o sami. Ty taky. Edwarde, nedělej to. Cokoliv se teď chystáš udělat, nedělej to. Nože, čekám vysvětlení. Pane Morsi, můj zájem o vaši společnost se změnil. O co vám jde teď, pane Luisi? Už ji nechci koupit a rozprodat po částech. A stejně tak nechci, aby tak učinil někdo jiný. Je pořád velmi zranitelná. No, tak se teď ocitám na neznámém území. Chci vám pomoct. Tím, že jste zrušil státní dotace? Ale státní dotace ve výši 100 milionů dolarů by vám nepomohla ani na potřebnou směnu vybavení. Já vám zajistím 5 milionů. Osobně se zaručím za bankovní půjčky. Čemu vděčím za tu náhlou změnu postoje? Stavět obří výletní lodě by mohla být pecka. Neříká se mi to snadno a nechci znít příliš pateticky, ale jsem na tebe nepůjstný. Dobrá, tak já vám vystavím novou smlouvu, abyste se cítil krytý. Mně stačí podání ruky. Takže, partneři, dýchám a cítím, že se mnohé změnit má a chci průchod tomu dát. Budou se stavět úžasný lodě. Vrachy se splátnou do hajzlu. Tam si panáka nevadí? Můžu nějak pomoct? Právě jsem přišel o 15 milionů. Nehledě na to, že vypadám jako blbec. Takže si zasloužím dalšího panáka. Chceš taky? Ne. Edward se za chvíli vrátí. Každou chvíli bude doma. Víš, tohle není domov. Tohle je hotelový pokoj. A ty nejsi žádná jeho ženuška. Jsi štětka. A musíš být se sakramentsky dobrá štětka, když jsi Edwarda celýho proměnila. Takže konec řečí. Jaká je tvoje taxa? Kolik za to, abys mi to udělala teď? A tady, co? Yeah. Jeden týden mnoho hotelu a najednou je tady něco extra? Už jsi zapomněla na svoje řemeslo? Možná potřebuješ rychle zpátky na ulici, co? Už ulici? Já ti ukážu ulici! Zatracená! Oh! Já říkám, kdy já říkám to a já říkám za kolik! Co se tady děje? Co tady děláš tady? Ani srdce jí nedotkla. Já po mě, když jsem se nedíval, ona mě kupla do kouli! Vypadně. Vypadně zblázněl ses. Já byste prošvihli obchod za miliardu kvůli téhle. Já jsem řekl, vypadni! Máš padat. Edwarde, prosím. Jsem ti oddaný celý život, roky a roky, dřiny. Prosím, že jsi mě, jsi oddaný, ne. Ty jsi oddaný jen a jen penězům, tak se seber a vypadni, než tě budu muset vyhodit. Ublížil ti? S takovýma jako já si dovedu poradit. Ale víš. Nic není. Proč máš balon? Dnes je náš poslední den. Měli jsme dohodu, pamatuješ? 6 nocí, pak mě necháš jít. A co je tohle? Dárek na rozloučení? No, ne, tak to co. Tvé klíče od tvého nového lotusu, taky od tvého nového bytu. A taky jsem ti domluvil účet v několika obchodech, kde tě rádi obslouží, když je příliš navštívit. O všechno jsem si postaral. A co dál? Necháš vždycky nějaký drobný upostelek, když budeš projít městem? Ale no, tak víš dobře, že by to nebyl takový vztah. A jaký by byl? No tak aspoň bys nemusela být na ulici. Ne, tohle by pro mě byl opravdu hrozně velký krok. Já jsem myslel, že budeš mít radost. Řekni, co vlastně chceš? Když jsem byla malá, měla jsem takový holčičí sen. Když jsem zlobila, a to bylo dost často, tak mě máma zanechala na půdě. A já tam sněla o tom, že jsem princezna a že mě zlá královna uvěznila ve věži. A že jednoho dne přijede rytíř v plné zbroji na bílém koni a svý meč, aby mě zachránil. Já ho zamávám, on vyšplhá mě nahoru a zachrání mě. Jenže za celou tu dobu, co jsem sněla tento sen, mi ten rytíř neřekl. Pojď, zlato, budu si tě vydržovat v prima luxusním bejváku. Já vím, že pro holku jako já je to skvělá nabídka. A ještě před týdnem bych řekla ano. Ale dnes už ne. Chci tu pohádku. Myslím, že jsi v mnoha věcech jedinečný. Neodcházím. Musím. Naprosto jistý, že i vás odveze, kam budete potřebovat. O tohle se postarám. A Myslím, že budete potřebovat tohle. A to. Děkuju vám. Děkuju. Vák se ptá, zda se může stát, že se z úzvy temná hrzdění tmá, krásná tvář. Dal jsem ti vím, co vám se svěřil, a tím se zázrak stát. Pacha, to zvládne, ty a já. zachránila jeho. Některý se splní, jiný ne, ale bez zesky.